Değerli dinleyiciler, bugün Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Sözler isimli kitabından 21. sözden 1. makamı, namaz hakkındaki 1. makamı okuyoruz. Cumartesi günü, dün, 1. makamdan 3 ikaz okumuştuk. Kısaca onun özetini veriyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bu söz, belli vakitlerde namaz kılmak müminler üzerine farz kılındı ayetinin bir meali, bir tefsiri hükmündedir. Üstad diyor ki, bir zaman yaşça, bedence ve rütbece büyük bir adam bana dedi ki, namaz iyidir fakat her gün beşer defa kılmak çoktur, bitmediğinden usanç veriyor. Baktım ki diyor, bu sözü benim nefsim de söylüyor. Bu adam demek ki böyle bir sözü bütün nefisler adına söylemiştir. Ve öyleyse ben de kendi nefsime bu konuda bazı dersler vermeliyim diye başladı. Birinci ikazda şöyle dedi, kendi nefsine söyledi, biz de kendi nefsimize aldık bu dersi. Ey bedbaht nefsim, acaba ömrün ebedi midir? Ebede kadar yaşayacağını düşündüğün için mi usanıyorsun ibadetten dedi. Halbuki senin ömrün çok kısa. Bu kısacık ömrü çok güzel, rahat bir ibadete sarf et, ebedi bir cenneti kazan dedi. İkinci ikazda yemek misalini verdi. Beden olarak, nefis olarak her gün yemek yiyoruz. Su içiyoruz, havayı teneffüs ediyoruz, hiç bunlardan usanmıyoruz. Günde 3 defa değil 5 defa yesek bunu da arzu ediyoruz. Ara öğünler koyuyoruz. Demek ki bunlardan usanmadığımız gibi ruhumuzun gıdası, aklımızın, kalbimizin gıdası, oksijeni olan namazdan da usanmamamız gerekiyor. Çünkü biz yalnız bedenden ibaret olan bir varlık değiliz. Bizim çok duygularımız var. Kalbimiz var, aklımız var, ruhumuz var. Ve biz onları da tatmin etmek, doyurmak durumundayız. Nefsi dinleyerek bedenimizi aç bırakmak, bedenimizi dinleyerek kalbimizi, ruhumuzu aç bırakmak doğru değil. Üçüncü ikazda da şöyle dedi üstadımız, geçmiş günlerde yaptığın ibadetleri düşündüğün için herhalde bugün ibadetten yoruluyorsun. Halbuki geçmiş ibadetlerin geçti onlar zaten. Onların zahmeti gitti, rahmeti kaldı. Gelecek ibadetleri düşünüp de yoruluyorsan onlar da henüz zaten gelmemişler. Boşuna sabır kuvvetini tüketme. Ne geçmişle ne gelecekle meşgul olarak sabır kuvvetini tüketme. Sen bulunduğun anı düşün ve bulunduğun anda sabretmek, ibadete sabretmek, günahlara sabretmek, musibetlere, hastalıklara sabretmek kolaydır. Çünkü şu anı düşünerek sabredersen bu an çok kısa bir andır zaten diyor. Sabır kuvvetini çeşitli şeylere dağıtmazsan bu sabır gücü her şeye yeter dedi. Şimdi dördüncü ikazı okuyorum. Ey sersem nefsim! Acaba şu ibadet vazifesinin bir karşılığı, bir mükafatı yok mudur? Yani bu ibadet vazifesini sen ücretsiz, mükafatsız bir şey olarak mı görüyorsun da zahmetli diyorsun? Verilen ücret mi azdır ki sana usanç veriyor? Halbuki bir adam sana birkaç lira verse yahut seni korkutsa, akşama kadar seni çalıştırır ve hiç ara vermeden çalışırsın. Demek ücreti görünce, ücret için insan çeşitli zahmetli işlerde çalışıyor. Bakın dünyada insanlar ne kadar zahmetli işlerle sabahtan akşama kadar çalışıyorlar. Acaba bu dünya misafirhanesinde aciz ve fakir kalbini doyuran ve besleyen ve elbette bir durağın olan kabrinde gıda ve ziya olan, ışık olan ve herhalde mahkemen olan mahşerde senet ve beratın olan, yani Allah'ın senin eline verdiği bir berat, bir senet, bir belge olan ve ister istemez üstünden geçilecek olan Sırat Köprüsü'nde nur ve burak olacak bir namaz neticesiz midir? Yahut ücreti az mıdır? Ne kadar güzel söyledi. Bakın, dünyada biz Allah ile irtibatımızı kurmak ve korumak zorundayız. Biz buna muhtacız. Bizim ihtiyacımız var. Yoksa bizim kalbimiz hiçbir şeyle tatmin olmaz, hiçbir şeyle doymaz ve hiçbir şey kalbimizin korkularını emanete yani güvene çevirmez. Ancak Allah çevirir. Ancak Allah'a güven içerisinde biz rahat edebiliriz. Buna ne kadar ihtiyacımız var? İşte namaz bunu sağlıyor. Ayrıca mutlaka bir durağımız olan kabir hayatında bizim için hem gıda hem ışık olacak. Kıyameti beklerken orada Cenab-ı Hak namazın bereketiyle bizi gıdalandıracak ve ışıklandıracak. Kabrimizi pür nur edecek. Ve herhalde yani muhakkak herhalde'den maksat muhakkak kesin olarak uğrayacağın, varacağın bir mahkemen olan mahşerde senin elinde bir senet ve Allah tarafından senin eline verilmiş bir belge, bir berat. Namaz, namaz budur. Ve ister istemez üstünden geçilecek olan Sırat Köprüsü'nde senin yolunu aydınlatacak nur ve burak, bineğin olacak. Güvenle Sırat Köprüsü'nü geçeceksin. Namaz yolunu aydınlatacak ve namaz burakın olacak, binip geçeceksin. Böyle bir namaz neticesiz midir yahut ücreti az mıdır? Bir adam sana 100.000 yeni lira diyeyim şimdiki tabirle, 100.000 lira verse, bir hediye vereceğim dese, 100.000 liralık bir hediye vereceğim dese, bugün bir bahçe veya ev parasıdır bu. Seni 100 gün çalıştırır. Sözünden dönme ihtimali de olduğu halde o adama itimat eder çalışırsın. Yani bir ev alabilmek için sana para vereceğim, bir ev parası vaat ediyorum dese birisi, biz sevinçle efendim onun gösterdiği işte çalışırız. Ev almak için. Şimdi görüyoruz, binlerce insanımız, ailelerimiz bir ev sahibi olabilmek için çeşitli yollarla, çeşitli işlerde çalışarak böyle bir şeye para yatırıyorlar, efendim zahmet çekiyorlar. Acaba hiç sözünden dönme ihtimali olmayan bir zat, Allah-u Teala, cennet gibi bir ücreti, yani bir sonsuz bahçeyi ve içinde köşkleri olan bir bahçeyi, cennet gibi bir ücreti ve ebedi mutluluk gibi bir hediyeyi sana vaat ederek, pek güzel bir vazifede çok az bir süre seni çalıştırsa, sen de hizmet etmezsen veya isteksiz, eğlenir gibi veya usançla yarım yamalak hizmet ederek, onun vaat ettiği cenneti ve ebedi mutluluk hediyesini az görüyor gibi davransan, hafife alsan, pek şiddetli bir tehdide ve dehşetli bir azaba müstahak olacağını düşünmüyor musun? Evet, bir ev sahibi olmak için ne kadar zahmete katlanabiliyoruz. Ve bilemiyoruz ki o evi almakla biz mutlu mu olacağız? Orada mutlu olarak mı yaşayacağız 5-10 sene, onu da bilmiyoruz. Pek çok adam tanırım ki özene bezene ev yaptırır ve evin içine girmeden ölür. Veya evin içine girer, birkaç sene içerisinde vefat eder. Ama böyle bir durumda bile biz ev yapmak için para biriktiriyor, emek veriyor, ev sahibi olmak için uğraşıyoruz. Bunda bir yanlışlık yok. Ama bir ev için böyle çalışırsak, cennet gibi bir büyük sonsuz büyüklükte bir cennet ve içinde sonsuz güzellikte köşkleri, evleri olan bir cennet ve bu cennetle beraber yüzlerce, binlerce yıl sürecek, milyonla yıl sürecek mutlu bir cennet hayatı vaat ediliyorsa bize, bu konuda eğer insan hizmet etmezse, namaz kılmaz, ibadet etmezse, isteksiz eğlenir gibi davranırsa, o zaman böyle bir nimeti hafife alsa, pek şiddetli bir tehdide ve dehşetli bir azaba müstahak olur. Bunu da düşünmelidir. Dünyada hapis korkusuyla en ağır işlerde ciddi çalıştığın halde, cehennem gibi ebedi bir hapsin korkusu, en hafif ve latif bir hizmet için sana gayret vermiyor mu? Evet. Dünyada hapse düşmemek için pek çok ağır işlerde insan çalışır. Ve bir yanlışlık yapmamak, yanlış adım atmamak için de efendim dikkat eder. Halbuki cehennem gibi ebedi bir hapis, böyle bir ceza var. Buradan kurtulabilmek, buradan yakamızı kurtarmak için, Allah'ın kahrına giriftar olmamak için en hafif ve latif bir hizmet, yani namaz senden isteniyor. Bunun içinde bir gayret hissetmeyen insan, evet, düşüncesizdir en azından. Beşinci ikaz, ey dünya perest nefsim, acaba ibadetteki tembelliğin ve bazı namazları kılmayışın dünyevi işlerin çokluğundan mıdır? Yahut geçim derdinden vakit bulamadığından mıdır? Böyle mi diyorsun? Öyleyse şu dersi dinlemen lazım. Acaba sırf dünya için mi yaratılmışsın ki bütün vaktini ona sarf ediyorsun? Halbuki sen kabiliyet yönüyle bütün canlıların üstünde yaratıldığını, fakat çok fazla şeye muhtaç, çok ileri hedeflere namzet yaratıldığından, dünyada sana lazım olan şeyleri tedarik etmekte bir serçe kuşuna bile yetişemediğini biliyorsun. Bütün canlı varlıkların talepleri, istekleri çok azdır. Onlar nerede dünyaya geliyorlar bir bak. Kimisi bir küçük çerçöpten yapılmış bir yuvada dünyaya geliyor. Kimisi toprakta, toprak altında dünyaya geliyor. Kimisi su içerisinde bir yerlerde dünyaya geliyor. Senin gibi fevkalade güzel hazırlanmış işte bir hastanede, fevkalade güzel döşenmiş, tefriş edilmiş imkanlar içerisinde dünyaya gelmiyorlar. Yaşadıkları yere bakarsan canlıların nasıl yaşadıklarına ve bir de senin evine ve evin içindeki imkanlara bakarsan, onların rızık için ne kadar mücadele ettiklerini, senin ne kadar kolay bütün dünyadan rızkı temin ettiğine bakarsan, senin nasıl yaratıldığını, nasıl üstün yaratıldığını, nasıl lütuflara mazhar olduğunu görürsün. Ama yine de sana lazım olan şeyleri tedarik etmekte bir serçe kuşuna bile yetişemezsin diyor üstad. Çünkü serçe kuşunun elbisesi Cenab-ı Hak tarafından ona verilmiştir. Sen elbiseyi temin etmek için ne kadar uğraşırsın bak. Ne kadar fabrikalar kurarsın, konfeksiyon fabrikaları, kumaş fabrikaları, boya fabrikaları. Ondan sonra bir elbise giyebiliyorsun. Bir kuşun kolayca bulduğu ve beslendiği rızkına göre sen ne kadar emek veriyorsun. O bir dala konar ve orada rahat eder. Halbuki sen müthiş bir ev yapmak, İçerisini döşemek zorundasın. Demek ki bir kuş bile senden kolayca mutluluğa eriyor. İstediği şeyleri az olduğu için istediği şeyler kolayca ulaşıyor. Sen dünyada rahat edebilmek için çok çalışıyorsun. Çok şeye muhtaçsın. Bundan neden anlamıyorsun ki senin asıl görevin, ihtiyaçlarını tamamlasan da tamamlamasan da, yani dünyada bütün ihtiyaçlarına kavuşsan da kavuşamasan da, gerçek bir insan gibi, gerçek bir daimi hayat için çalışmaktır. İnsanın ihtiyaçları, talepleri farklıdır. İnsanın ebedi hayat gibi bir hayatı vardır, onun için çalışmalıdır. Yani sen kesinlikle bir cennet istiyorsun ve bir cennette bulunabilecek şeyleri dünyada gerçekleştirmeye çalışıyorsun. Yani evine bak, elektrikli cihazlarına bak, televizyonuna bak, radyona bak, arabana bak. Sen diğer hayvanların yanında ancak cennette bulunabilecek şeyleri talep ediyorsun. Ve daha bunlarla da tatmin olmuyorsun. Milyon yıl dünyada kalsan, senin hedeflerin, arzuların bitmez. İşlerim bitsin, hele ihtiyaçlarımı bir karşılayayım da, ondan sonra ibadet ederim dersen, ibadete hiç sıra gelmeyecek kadar senin dünyada taleplerin vardır. Bununla beraber, dünyevi işler ve meşgaleler dediğin şeyler, çoğu sana ait olmayan ve fuzuli olarak karıştığın ve karıştırdığın gereksiz meşgalelerdir. Evet, çok önemli bir cümle. Bununla beraber diyor üstad, dünyevi işler ve meşgaleler dediğin, beni çok meşgul ediyor, önemli şeyler dediğin meşgalelerin çoğu sana ait olmayan ve fuzuli olarak karıştığın ve karıştırdığın gereksiz işlerdir. En lüzumlu olanı bırakıp, güya binlerce sene ömrün varmış gibi, en lüzumsuz bilgilerle vakit geçiriyorsun. Mesela, Zuhal'in yani Satürn gezegeninin çevresindeki renkli halkaların keyfiyeti nasıldır? Ve Amerika tavukları ne kadardır gibi, kıymetli vaktini kıymetsiz şeylere sarf ediyorsun. Güya astronomi ilminden ve istatistikçi fenninden, bir kemal alıyorsun. Daha bunun gibi nelerle nelerle meşgul olup vaktini geçiriyorsun. Yok eğer desen beni namazdan ve ibadetten alıkoyan ve bezginlik veren öyle lüzumsuz şeyler değil. Belki geçim derdinin, iş hayatının mecburi işleridir. Öyleyse ben de sana derim ki eğer 100 kuruş günlük ücretle çalışsan, sonra biri gelse sana dese ki, gel 10 dakika şurayı kaz, 100 lira değerinde bir pırlanta ve zümrüt bulacaksın. Sen ona, yok gelmem, 10 dakikamı ayıramam. Çünkü ücretimden 10 kuruş kesilir. Benim geçimime, maaşıma zarar verir desen, ne kadar saçma bir bahane gösterdiğini anlarsın. Aynı bu misal gibi, sen şu işinde, şu bahçende, yani mesela fabrikanda veya okulunda bir yerde geçimini sağlamak için çalışıyorsun. Eğer farz namazı terk edersen, oradaki çalışmanın bütün meyvesi yalnız dünyevi önemsiz, bereketsiz bir geçim parası olur. Evet, dünya için bir şey kazanırsın ve kazandığın ondan ibaret olur. Eğer sen istirahat ve dinlenme vakitlerinde ruhunu rahatlatan, kalbine nefes aldıran bir namaz kılsan, o zaman bereketli bir maaş kazanmakla beraber, senin ahiret maaşının ve gıdanın önemli bir vesilesi olan 2 kaynak, 2 manevi maden bulursun. Birinci kaynak, mesela bahçe ise bu çalıştığın yer, çiçekli olsun, meyveli olsun, bağında yetiştirdiğin bütün bitkilerin ve ağaçların tesbihatlarından güzel bir niyetle bir hisse alıyorsun. Bu ders, üstad tarafından bahçede çalışan bir zata ders verilmiş. Onun için bu tarzda anlatılmış. İkinci kaynak, yani bakın çok önemli bir şey söyledi. Ağaç dikiyorsun, sebze yetiştiriyorsun, insanlara hizmet ediyorsun. Bu yaptığın işlerde bütün o bitkilerin tesbihatından sen de istifade edersin. Onlar Allah'ı zikir ve tesbih eder ve sen de bundan hisse alırsın, dedi. İkinci maden, hem bu bağdan çıkan mahsullerden kim yese, hayvan olsun, insan olsun, inek olsun, sinek olsun, müşteri olsun, hırsız olsun, kim yerse yesin, senin için bir sadaka hükmüne geçer. Evet, bir fabrikada çalışıyorsan da yaptığın işten hasıl olan çeşitli efendim ürettiğin şeylerden de kim istifade ederse etsin, hepsinden senin için bir ibadet sevabı yazılır. Fakat o şart ile ki sen Rezzak-ı Hakiki namına, yani rızkı gerçekten veren Allah adına ve onun izni dairesinde tasarruf etsen ve onun malını onun mahlukatına veren, dağıtan bir dağıtım memuru nazarıyla kendine bakarsan, bu böyle olur ve her yaptığın işten sevap alırsın. Demek ki biz bir bahçeye sahip olsak ve orada mahsul yetiştirsek, Allah'ın rızkını Allah'ın kullarına yetiştirme sevabı alıyoruz. Bu bir büyük sevaptır. Fabrikada olsa bu böyledir. İşte bak, namazı terk eden ne kadar büyük bir zarar eder, ne kadar önemli bir serveti kaybeder ve çalışmak için büyük bir şevk veren ve amel etmek için büyük bir manevi kuvvet temin eden iki zenginlikten, iki enerji kaynağından mahrum kalır, iflas eder.